إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندنا بشكل يتدى على جولنا لاد صلى الله عليه وسلم جاوت من أولو سارين تندقويته قوفكو e luttude Allah wadde junubaji dum non ko honde ina bone bani adam ina bone ngurda mana bone wonki mana bone terde mana bone rendoma ina bone hay environ hay go nan ko jeten ledel men soño en hokkiriji en boneji kewdi do hosa jeewi go nan ko wiyete ko batte ko wiyete consequence e gaftere nganda battane gaftere ko hebete e bangar luttude jomirado subhanahu wa ta'ala. المعاصي تستجلبها لك العبد في الدنيا والآخرة. كلنا ندى مشنجل الله هل كيما أدنى إلاكر وهل كيما نغندى هاجون وفرد أدنى إلاكر قدنا مالاك وجنوبا جديدا بكتو جونا رسباب وغنم تلف دا أدنى إلاكر فو أدر ما واسا فيد لاكر وبول بند دمنا مريا يمتو هاكي الله جيباني آدم نهاوني كنجمي دا هايهون لن يستدوم دوي أدنى جيدا جيالي ودوم ida ji jam yalta mun yida hay hunde nan tan jetta ko mate na fop tirgil mun yo lab yo few yo jalbu yo dat ko non a wada goof sa wadi goofi da ande ko jengul dinan nasma allahi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dande ko e mon e jengul go nam ganda dande ko e mon e galleji mon he e jengul do wada al uqubatu shar'iyya ala al jara'im ya bangal jumra no wayidde kisen no wayidde ndaden hay bakkatuji di hankadi so dangi no rama wadi han sariyaji makko so do nangi rama dum do ko dum do haani wade de mum belma yimbe dento gofi di belma kis belma nda sebe sikarama taw ganda ko wiyete ha joni hudur kiri Allah di aw ko wayno lardede no Allah de gede o sikarama taw ko l'islam ko diina nyangudo wala ko yidde rufde jidam ala yidu ko yen kis yen nda anani jomiradi wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab nde sariya ari wonde sa wari neɗɗo ya wartende ɗo ɓe wi ha o diina ko na satti ko Allah wi ala ko gurdam jiɗanmi on onon fof sa andi sa wari neɗɗo ka barateɗo tana warata ɗum ɗum waɗi sariya Allah jomiraɗo yo waɗiri ndeno hunde ko ha gonam ha kisen anani ari asar goto inna Allah yazau bisultani ma la yazau bil qur'an yimɓe woɓɓe ne kalane qur'an ne kalane haalis ko ɗum addantaɓe surade addantaɓe woppude bonande kono tawi ha joni ganduɗa ko wiyete so doso ɓe kollama doole sari ɗum waɗi ha joni ganduɗa ɓe ndentoɓe kula nani dubari ganda de do gede sayi joon diina l'islam wadi hen de gede jum gonda gujjodo yo jungo mun tan bela wawu pungui katan bela maw his kadi ganda rendo go feewa dum wadi sare l'islam wodi sa ji haybe bubatuji keri ko watte hen ko e wa fayi go ha yimbe curotan de wona so buudi sadi gujjuda tay ko sare l'islam woni hen ko tadigol anani dum nan bela ma jungo ma his ande den to da gujjede den da kadi bela ma jawdi lire hen basa ittude kaaka jaana basa harbaade basa wujjude basa tettude edo gede fof ko sare woni hen anani tettirdo doole ole dum no fof so nangama sare na joge beedo anani tawi wonko mbaata kadi ko fiyede luuci go nam ha bandu mun taja anani dum woni gan neddo so nangirama fijir tawi o resani anani walla ni o nanga ko o yari sangar hay so ganda ko tubbil gotel o mo haani fiyede ko hon non kadi ha joon non awa sariya wadi ganda yo ilmino ko neddo ganda baddo ko wiyete ilajul hashafa yettudo zakari mun go nam ha joni fijiri wadi dum ganda e nokkutu daganaaki dum fi farjin haram wa khaffafa hadhihi al uquba al amma lam yutimma alayhi ni'mat al ihsan tawino neddo mo resani ko fiyete ko temedere lochul wadde kasu hakkiitande ye woddine leydi makko ni do fi biladul ghurba anani ko dum wadi non sen jeewide do gede fof e der qur'an e der hadiseji sen jeewi der hasahi wal bukhari wa abdullah ibn umar wa inna la rasul sallallahu alaihi wasallam naqada fi ma jannata man hu thalathatu darahim won gujjuno do hunde ko jarata buudi tati annabi sallallahu alaihi wasallam yisari allah yo wade makko onnako allah wi man der qur'an inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قلنا مهيب انجي راد يلو آية القرآن نهان لكالة انجي دمناك سريع جلال سنكي يمسكل أناني سنجيو در صحيح البخاري حديث بدو تيب أجونا جيه ومن تيم الجيد دي شفان جيهنا يجوي حديثو آيتون وندى النبي جو متجنو جنغ من بطكو وجيكو كبوري تتي صحيح مسلم كتون أجونا تيم الجيه ومن شفان لجاتة الجيه are nasi qur'an aya qur'an silludo allah yu ay habdiwe allah be yahobe do man do leedi allah na bade hen bonande be do sanangam be kani ko wada tay bari no yimbe be bare aw yu sallahu wala be nange be pete be pengi wala juude mabbe koyde mabbe taje en gadam benya nani aw yu fami allah be jaltine leedi dum woni ganda mal fetere en wado bonande do leedi tay ko sari allah dogorso be nangama ko dum do kani wada de mabbe khizyum fi dunya gatti gila aduna do to la karat buri mawnudi ganda aya batto chapanta tetati suratul maida anani dero sariyaji fu allah wajri ko belma renno go lab ko wiyete goof belma yimbe dento belma mali aduna ila kara fuf wana su leedi ganda tawi ha joni sareen hallu wana en gor fu rento to waddle do hunde kono tawi hankari gor fu accida may hore mun sariya soyde hankari no kulle ladde ni hankari ko baruri jogi dole kanyum laamu bangi ni wana jogi dole laamu bangi ni ni tan hankadu go miskina ba tamayat allahi wal ladhina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun allahi tay go ben yahabe ina kappa ina tukarewbe resabe rewbe rimbe resabe yo gandira ka fijirde goranam jaha kappa jomun tanada bonna inde mun allahi kala kappudo be so addani dalilu ganda sedeji naydi nangi mo piyo mo chapan jeetati boggol woto jabi hala makko hankani gari ko peno ko be ngoni fasibe suratul nur sen jeewi der sahihul bukhari muslim fof hadith kebrado anas o jalada nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khamri bil jarid wan ni'al wa jalada abu bakr 40 o ya nabiy sallam mi di adenede gorko goddo ne yari sangara go nam o yo fi hankari tare tamaroje ko wonno sera mabbe pade mabbe fiim anani ha bo ya nabiy ngacci o ya kon tawi ko Abu Bakr kañum de lumtinde fi hakke chapanɗe nayyi lochol ɗum woni ganduɗa gaddanoɗo yari sangara ɗum ɗo fo noon ko almami heedi hen kañum jogi hen wadde exécuté ɗiɗo sariyaji wona neɗɗo goɗɗo ko sariya sariya ganduɗa diine l'islam ko almami gardiɗo leñol kañum waɗata noon anani kañum waɗata ganduɗa ko wiyete sariyaji so wi o yaafima walla woppi gasi wona gorko arino e annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ya rasulallah o wi min de ko mbaɗɗo bonande o wi kanko waɗi fijirde annabi jiwimo ala est ce que andi jina ko woni jiiɗa wiɗa ko mbiɗa andi de annabi jo la'allaka qabbal tawna ɓuuci debbo o tan walla ha juna ɓaaƴmo tan tawa ganduɗa fijirde ka heƴani hen o wi heƴi hen tigui t anani anna bi juna nan kan jawana mo damal tan yo no birtirta hore makko wonno saru ki hore ma sari Allah a seedi ma do ma seedi jake labi na tan sari nanget anani do wada annabi sallallahu alaihi wa sallam la'allaka ghamad la'allaka qabbalta la'allaka ni la'allaka nazart woyko ay ko gorko waddata jom suudu mum ko dum tigi maddu me debbo janani yaaki wana annabi pour yidde yo dat gorna mo to warede kaw desto hoto fiyede hoto hunde hebde mo annabi yum nganda yewi koreji makko nodde be ngari o wi esko do yarata sangara taw ko chullo o mandi de bi ala yarata o wi eski kaadi meeda nangude mo tay en gandi neddo meedi haaje dan kadi soora tuttama boni safo no wawi irsade eski dum do meedi nangude bi ala dum fo nangane mo ya annabi sallam de jamiru yo ya sariya wade makko de be ngarti bi annabi jaramin puddi fiido mo tan o dogi wi kadi mon accude mo do dogi de do ngandirta sariyaaji kalate di fo ko gardi do leñuli heedi ha anani kala be annabi jo wanno exécuté do sariyaaji do mum kambe irri kambe bi yo itte do mabbe kambe irri kambe bi yo itte do mabbe sona dum hay goro kay mer anangere sedeji nay ngadda wi amin ji min tawi dum do ala de do gedo fo ko Allah suuri dum do fo wadira ko yimbe dentu kono bonnitobe l'islam be ko do tan badata tarkiz hankadi islam no wadanda an islam no wadanda ki wad boni be ko badal ko de buru bonde neddo go na mara jode der galil ma tinani ma tan tan ha neddo ara yanay ganda ba jom galle yihi gornam accirobe suka anani baddo non o nangi wi ala yo wade kaso ser tan du wala lomna hadi yo war ma ta ko ledele goddo ke kono etats-unis to kam be jogino be bardata hi façon ngaji ledele kewde ina bad executive anani be ko kuram batta neddo be ganda baranti nani ledele nani aduna sa wadi ko burdum do ni famdude ay ledele men de tan jia gujjo wade do pale batte wujji padon batte wujji pade anani fiye ware ha bu nani kadi ganda wade isan so wade do mo dum moli and ko non de sari Allah ko sa yibi mom taw dan ko buri mom bonde ko non tan anani wala neddo wujje do mongolore taw non gujjudo nyamde kam dini l'islam haadaani dum kam o do ko batte o heedi o ade ngeso o taji en o nyami bayro sawano wadane botaji urundi ko wade deril makko ko o wirtima do ha joni nambu ma o taji hen gojul walla hittima do denama ngalo itti hen woser sa yi moti mo hay batte hay batte hay bawri nan demo yo sa wadata anan walla ay do e nokkuto nyamdi yeyete wala hay batte hegena wara mo wiya sarmo gasi yugo ni o futi gasi yo ko ndum no sa waji dum han depassion ngaji men ngal jampi piete da anay do wa dina l'islam badi ko jomirado wi ko Allah haale der qur'an ko annam Allah haale der qur'an ayi laptude o yi walladhani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma o yi garna fijirde so nanga mo no ko yimbi yidi ke wadde fijude o yi ganda badi e mabbe tore fa'azuhuma fa in taba so be tubi be ngacci awa ngacci be ka fa in taba wa aslaha fa nani ha jomirado ngandu wi aw yaja Allahu nasabila Allah sariya goddo no ar annabi wi khudhu anni hadith musahi muslim ibn rata majjagam e chafan de jana o le par ja Allah lahun nasabila al bikru bil bikri jaldumia o yi tay ganda ko yimbi dido be ndesani dum do meeda resde anani nangi dama fijirto goto fo yo fi ganda tema der ganda ko wiete boggol wala lutul wasayyu bi sayyib jaldumia to war rajm anani tayinun ha joni ko yabe ha lesi nangi da fijirde be do woni hen ko fiyade fadde do non rawandu saynduni anani ko non sare wi yo de pour baw be nan jadde de do hadi sayyid sallu ay qur'an sayyid islam fugo do mani eden nyaagi jomiraadu yo Allah rokku men famde sahaba windube qur'an be kambe bindi hadiseji be kambe kabiri hadiseji de qur'an o fof saaje windube de do gere be kambe tan bindi ngil do hol batte jaba ngil do chala do ngil do batte hakilla ma jaba har sari Allah wona hakilla bani adam yarade eden gandi bonande ko ne fijirde ko anani fijirde ganda ko hunde bonde won sariyaaji kadi Allah fawi hen ko wiyete wargo wona fijirde tan anani ko honnon tigi bandiraa e ko no to neddo haali kongol keferagal o amar bi qatl man wadiya dhakran misl annabi yamiri ganda neddo wado homosexualite sare wadi ko yo ilmin alqaqatu almaf'ul bi alqa alfa'il walmaf'ul bi onani kadi ganda nangi dar do ina ganda ina fijja e nagge mun walla beewa mun o amara man ata bi qatl bahimati ma kanyuma daba o fu wares dum sare wadi anani dum non ganda ko hundeji gaddu laptude hadith ganda na to abi daud to tirmizi tabi daawudo junnaaji na temenna chapande jeegom en nak tay ko to sahih at-tirmidhi to ujnara temenna chapan jojo hadith ibn abbas radiyallahu anhu anani annabi sallallahu alayhi wa sallam gonna wo mo kadi ganda won disnon don debbo bamun e ngurna makko kanko annabi annabi yoon o yonange o adda sa jeewi gonnam oodo no haala hadis o anani oodo sahabi yanke teddurbe ta al-bara ibn azib qala laqitu ammi wa ma hu raya fa qultu lahu ayna turidu ya annabi yo ganda o annabi neeli kam o mo jogi darapum wonde yogay sahaba o wito jaata o ibaatani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila rajulin nakaha imra'ata abeehi fa amara li an adriba unuqa wa akhadhu akhudhu mala anani o yi ko annabi ji neli kam de wiya goto goɗɗo nana gilɗa gurel o resti debbo bam makko annabi jamiri kam yomi ganda yomi oɗo yo ilmine yomi tettu jawdi makko no kayo sahahul albani hadis mo ganda ha jonta abi dawuda to ujunnaji nayi temannayi capan jeegom e ɗiɗi to abnu abbas to o wiman wajadtumuhu yamalu amala qawma lud golle luuɗiyankoɓe gonnem gorko e gorko gonayi waddude gonayi ganda fijjude o wi faktul lfaila wal mafula bihi annabi ji tigi windani albani wi hasanun sahih anani annabi sallam wi man ata bahimatan faktuluhu waktuluha maahu kala garɗo rende ko wiyete daaba an lelotoɗa koye daaba ma aɗa wonde ha joni nagge ma walla mbaalu ma walla mbewa ma walla daaba bawɗo wondemo o wi mbari mbari daaba o wa qala albani hasanun sahih eyyi ɗiɗo sériyaji ko wone keeri ko fof ko gardiɗo ganduɗa ha joni kañum waɗata ɗen gueɗe exécuté koye junngo mum woni so yaafima yaafima wona gorko meede arde annabi yo wi ya rasulallah o yimin de min waɗi ko moƴƴani gari mo ya itti keecama ya waɗ hadde dowam annabi ji wona julliamen ala sara walla julliamen oɗo waktu wi aha o wi ya allah yaafimam annabi yo saah sallam kañum foɗantano ko ha joni wadde sariya dow yimɓe purno waɗ ɗumen exécuté garnoɗo wi annabi ji debbo garnoɗo e makko yi waɗi fijirde jini annabi ji ko ya heddo e sutor allah ɓayri a yiyaka a nanngaka seedeji nangganima waɗaka paale paale a nanngaka e suudu a yiitaka kadi ganda hay goto tawanima ganda aɗa wonde fijirde he ha yiiri guite mum o wi heddo e sutor allah o wi kala mo allah jari boriɗeɗo gueɗe yo heddo e sutor allah woto haaltan hay goto jaaha jimsinoɗa ñagoɗa allah yo allah yaafum ayi noon o wi debbo on wi annabijo o wi min kay ɓurani kam tan o wi ɗum ɗon joni ne wawi allah yaafo ne wawi yaafa min jiɗmi tan ko iwa e ɓernam tan ha laaɓa mi anda tigui awa ko wiyete koko mbaɗmi ko hankkadi yaafa wonno annabi ji wiɓe alhaddu kaffara so haddu waɗama e ma andu gofol mbaɗɗa ngol kam ngol iwi ha gasi anani ɗo waɗi annabi o sallallah alih wa sallam oɗo debbo gonnam bannoɗo ganda ha joni exécuté bannoɗo bonande annabi ji wimo yaah nde wari o haalani annabi ji annabiji wimo yaah idi foof ko are nelaɗo allah guilowo jibo wi annabi ji atan min komi ana hubla o wi komi reedu o wi kadi reedu ndu kadi ɓinguel ngel laaɓani garmi ko ya itti ganda waddu haddu o e doma annabi ji wadde yaaha jibina joni so yeehi o artani annabi ji tan jeehi jiiloyɗe mo gadduyemo on ware ala annabi ji yo yaa o eɗen gandi wonko ne yaahane jibinɗa fo gara anani kanko de addata hoore makko yaahane jibinɗa fo gara ɗum waɗama sari allah o debbo yeehi jibini tan jaw jibino addi ɓinguel ngel nayi tekkere mo soomi ɗum e tigguji annabi ji nani mi jibini mi addimo annabi ji wimo yaa muynin ɓinguel ngel tan sa warama joni hol muyninowo guel ɗo ɓinguel muynin guel duuɓi ɗiɗo ari omo reggini guel e guel jogui hay ganduɗa hay heltinde mburu wi annabi ji joni de kam guel wawi ñamde ɗo ko jiyeten kala sari a waɗa e dow mum andu ko jomum volonté jomum kañum yiiɗi yo waɗe dow mum anani ko yewite banggal fijirde ko wiyete warangoji ɗiɗo anani kono kay sari allah no labte nder ɓuran tawi a nanguirama guyi ka paale paale guyi kane ko jawdi moftadi jawdi nayi mofta ina e nder suudu nayi kannare ina haɓɓa ha tiiɗi na soka kono ko weltida dow laawol ganduɗa oɗo wujji paɗe est ce ɗum no yoni yeni yo ware anani walla hoko addanimo wujjude oɗo neɗɗo en noom fin neɗɗo keeɗuɗo kay wona neɗɗo livruɗo noon ɗum ɗo foof hankkadi haaletake de ala wiyata i l'islam no ñangi i l'islam kaza o kaza annabi ji debbo yaccohel guel hanguel mawo hanguel ɓuura ɗo sahaba yanke ganda ko joni saw guel ɗelɗo sa ittama ɗon hol ne'owo guel ɗo cuhel o heeɓi kadi mo ina ne'anmo cuhel guel kadi nde o ari sari allah o waɗa e dow makko gonam haalidu na jeeya e waɗannoɓe mo rajmuɓe huuɗi mo annabi ji ala haalidu o wiyoɗo debbo tuubi tuubo so feccama e capan jeeɗiɗi gorko e nder sahaba yankoɓe nder madina ne heeƴaɓe ina di o ari o rokki fittandu makko oɗo debbo kadi ko annabi yo sallah sallam juule makko kadi ha joni kadi ganduɗa ubbimo kadi waɗi duwa e dow ɓabri makko eyyi ɗo woɓɓe ko cikkata ko wona toon yaari anani nelaɗo sallallah alih wa sallam kala ko nanta ko wiyete uqubat keeri ko watte dow yimɓe ko beelama kultan ndento ko boni ko anani oɗo gorko ganduɗa destunoɗo debbo bammun o kanko bara o winde o fotte bam makko no yaha toon o wi ko nela allah neli kam يمياتون أنني فأمر أن أضرب عنقه وأخذ ما لا صح الألباني دب وأنا سقير ريمة أو أن دب وأنا سقير ريمة دي ما قيره دي سقير ريمة كان قن سري الله نواد يدوما أنني نلا صلى الله عليه وسلم يمير عن دعوند دوي دابا كنيم دابا أفوي أبار كده النبي صلى الله عليه وسلم وانا يودي به ميران ديا بكتو جود ينتون النبي ونكوي هول بند من ينلان توي لقد هم النبي جها وودي الله وي والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحضب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا الله أكبر أن لا صلى الله عليه وسلم أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء النبي يقول لهم في التاند أموانا جنغمون ويمي يهاكم مران مواده هونده خلدين هونده ويمي يميرتان لده يوتين هاهيه سوله تيانا مدين جواباما دو أو يميرتان لده وقت سو يوورنا سو وورنا ويتم يرجع غور يوجولن يميتان ميمي يهيم بمنغراتا جمعبه ثم أخالف إلى رجال فأحرم عليه ويتودي ما بمدو فتودي دي oyimi wondiri fitana moone jungu mon wi be do arta ala ko hadi be arta sonaga ngogi nan tam baraji ko halate julle dendal ko e moddere wonde o yisinno kala garno do ina rokke do talde fayde cokku yaltan yal paygal tan tiw kuse fayde o yahay gore mabbe do tan ko fam fo mi ngaran kala galno do ina somane do talde anani o yindende tawe geede de kono bayre be ngogi nan moddere halande hande allah akbar nela do sallallahu alaihi wasallam eltana do halaw ko nidi o yukango alayhi salatu wassalam kala to jida ugu baade ko wete torla e lepte wala larbede wala fiede wala ni be do gede fu ko ha joni ganda ko batte rentindi metan wadde gofidi onno gofidi addante yimbe ko consequence battande gartare battande bond anani wodi ganda ne la sallallahu alayhi wasallam dinul islam ko ni tigi wiri lani anani سنجيبال عقوبات كويت عقوبات كدي غاندا نوعان شرعيه وقدريه اي فسنجي لاسي دي غوتنتون دي دو كانكو سريوي يو وادي سودي مادام اكزيكيتي الحمد لله تاي وداك تاو جومرادو كانكو نو جوغي غودن كادو كوديروج كويت شرعيه وقدريه نكو سري يمير دوم نونكو بودوج كوديروج الله اناني نواوي ني كانجي دي بودو كونسيكانس ماجي بودو بوندي هاي شرعيه ناني ko wete sariya Allah yo dogna do ma ko salim wala ganda yimbe fo kawri bi ala jidande no hunde o skiddi mana wadde ko wel dum no wala Allah adde mun en nyawuji di ganda no nani ko wete dum woni ganda ak awaqib ganda wa khima anani ko wonno kadi goful kadi ina serti goful ciuda gol kadi penyina gol kadi wana gotu ayna la sallallahu alaihi wasallam o yi ganda o yi neddo fo no wayi hebde jam sona kay denginori wadde gofide wonno to goto fo wadi juna ana horata bida horata anji horama kono kam sada taje kam nyamder ciurilma kono ala wobbe ke bada ko do medda hankali jara sigire tuji ndafa ata yuji mun en bada ko bon hankali furti tan ko yimbe fo bay non anani do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam yi simmi yi bonande yo kat anani wi simmi yi bonande kadani so consequence are goto heddata anani boyda ra annas al munkar fashtaraku fi tarki inkari imbe fo kawri han dum do woto hade dum do woto ganda woto wi hay batte buri anyede fo hande ganda ko tindino yimbe diina bade dum do na dagi gacce dum do na gon nango qur'ana tafsirul mu alla ko niwi na alla ko niwi on fo buri anyede buri yewede buri ganda hoynede dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi yimbe ji bonande na wade so kambe fo be dendi be salima hadde aw shaka an ya'ummuhumullah bi iqabi lafta alla so ngari kambe fof kambe jaari dinte anani do wadi diinul islam go annami yamiri gede goddo nanto wite faaso ngaji nan ton wi'e jomun ilmina goddo nan ton wi'e jungum yo tadde goddo nan ton ko fiyede terde mun he nguru ngu yo wul anani dum woni ko diinul islam fo ganda ko izair kufri mayali ko wite wargo hi arde ko kefiragal wala ko baje kefiragal ko eno zina e luwa dum do kanyum nan yotti nen hono wonno de ge en bonna diine ha bon hankade si me gonti e leedi leedi ni fo wada ma legalize ko elbetizi en ko beedo elbetizi en be jogi daraf ko jumun en nam beyina ayya ganda hay computer suji buddi mawnude fof yo wada publicité ganda worbe gorko e gorko liwat anani dum wona ganda bonande dum do woppa ma diji hankade yottima so boyi hankare be na tarrese dum adileede le hefere be woppe nan ton awarebe mabbe ne ata ko dawaade na gonda e munen parce que gorko ala worbe be kanyum en jidi ko worbe anani ata atuna zukurana onon ko worbe jiddon dum dena hawne ma sabakum biha min ahad min al alam nonni joni kanko imam ahmad wi ma anda fo ganda bakkar kay burdo mawnude ha fodi ganda e wa ha joni shirku billahi ben rewi an ko zina dum wadi zinane ay kanyum ne kanyum wonto yottoto e kay desdo ali ganda rewbe janam sare so nangama ma seedi dina so kibi ma condition ngaji di so timmi dum woni wi'a ya elmine de ay nala rasul sallam hadith abdullah ibn mas'ud on wi mo ya rasulullah ayu zambi azam wal bakkar bur mawnud o wi anta jala lillahi niddan wa huwa khalaqaka man anta alla nawlira do taw kanyum tagma yare ponda alla tagore mun taw ko alla tagma de alla tagarma mo badda ta do na do umro ada jodoro ada wondira ada watira ada wadi jikkema kanyum dandasma anna la karahu ay badda one alla taw ko alla tagmande alla tagarmande kanko tinane o matane o andali wo huwa khalaqaka tuna shirku billahi ko fondude alla subhanahu wa ta'ala jengul ambiya tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ambi wallahi ko jumre mawde min gonno ngata min pondanno mo ni alla njaatino kala ko alla wayi wadde no do mbayi wadde do ngurtina maabe o don cellina nyawbe don nana aljanna o don gartira danniba don uddira arsukaaji dum do foko alla goto heedi hen fabta wa inda allahi arrizqa kunna siri alla arzikaaji mon wa abudu lewi alla goto washkuru la mantani alla nani suratul ankabut oy annabi ne namni mom fu bakkatu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq nani wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yaran jida hunan alla hani yidireni ni kanyum jangtorda buri mun kala tan jodorto dan morto dan du ortoda huno fo ganda ko de mun ganda bonande o yoko rewi hen o an taqtula waladaka man khafata an yad'ama ma'aka mbara chugulil ma battoto nyamdu beema hande no fodi hakkillaji mi jinnata idi bade palani sugabe su heewi yawande jiya yimbe heewbe ko be julbe ko non be gomdi en dido ideji a sugabe ma su keewi tan aronkanambe an mo daronkanam an adan di jumradi e ko min nyammin tamo na narzuukum wa iyyahum arzige mon kambe fo ko min jogi allahu akbar nani dow namni annabi jogo rewi hen o wi antu zaniya bi halilati jaris jinda e ganda e debbo koddido ma ko diroma so fali dane tan falsa so uddi damel mun tan guddita so nyakki kojil tan nyakkita so fayi udumere mun tan guddita nani annabi sallallahu alaihi wasallam wi dido bakatuji dum do ko hunde bon antu zane bi halilati jari jimra tilina aya qur'ana tabitin dahala nelado allah allah yi jogori malade kay woni malabe woni ibadur rahman ko wal ladina la yad'una ma allah ilahan akhar bindu orta ko wondude allah du ortedo god wonno kala mo nduurida wadi dum allah wonno duwa ko allah goto hande du'anede du'orede ko allah du'orte allah wala tad'u ma allah ahada wor nduurde wondude allah hay goto dum non allah yi ay woni ibadur rahman ko be nduorta ko wondude allah dewetedo goddo wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq ay hadith ono jukirini non ayo arfayu hen bi gittata fitanu bani adamu do allah harmini wargo mun je allah na harmini warde bani adam bani adam ko maadi allah ko allah tan warata bani adam wonta jam kono an bara neddo tan bera neddo tan e do ngani ngalde ah dum bo hunde hulbe nende ni hefere ben on alli kanko tagi hefere esu yen jaatam bare ne hefere aduna be fu ala kefero kabido ma allah wi ganda ko be don de habibe mom be de nani jumra subhanahu wa ta'ala wi ganda la yanhaakumullahu 'anil ladhina qatalukum fid din habibe mon bangal dine de wana kabiɗo ma de bangal on podondiri debbo walla on podondiri ngesa walla kerol ganda galle ala ko kabiɗo ma wi'a julata a horata be dina ma wattake ɗo ko ɓeɗon kamɓe allah wi soɓe nde soɓe toñani mon gacceɓe anani wala taata du ganda allah jumra soto tawi tawi ɓe jane mon noon dartuɗe anani hay ɗum ko tawi oɗon jogui moyen mun e doole mun fo l'islam haali condition ngaji gonɗi handi anani wala yaqtulu an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq ngelde allah harmini sona e dow gonga bani adam warate koy dow gonga sari so nangiri mo gonga sari allah ko warngo hani wade dew mun aha wala yaznuna kadi en jinata allahi ibadur rahman en jinata barata pittal annabi ji ko mara ha joni ganda ja suudu kaaba no jurbita no gittira biriki biriki lelna e leedi burne wade warde ganda gongindo allah anani allahi wala yaznuna bi injinata wa man yaf'al dhalika kala baddo gotile dedo lefte allah yalqa asaman ay suratul furqan ayabatawo chapan ejetate ejeko anani tayko hadiso njidda ya je sahihul bukhari ujunna jana teme jeedide chapan jeego medo gu to sahih muslim do chapan ejetate ejeko anani annabi sallallahu alaihi wasallam haari de do bakatuji par ord fuddori shirku billahi o won buru tekkude won ayu zambi azam yu shirku billahi o hali ko rewi han ko rewi han ko ganda ko rewi han ko e shirku billahi o awa ha joni rewi han ko rewi han ko rewi han ha joni shirku he e wa ha joni ko warde hore de o do aya qur'an nanani dun fa azam an wa ashirk an yajal abdullah nidan bur mawno de shirku billahi fu ko baranna allah nawdura ko buru bonde ha joni fo ganda ko ni jeha bara neddo gan bara bingel ma battoro nyaarendu de ma nyaamde ma buru bonde zina fu ko ne gonnam jinoyo kadi woppana hay badi dum hay koddi dum hay koddi dum bi halilati jari nafsata da zina ko wiete bonande de wonno de zina de sa ina heewi de kono sa ganda jinde debbo koddi dum ma kadi ko cowande cowande anani awadi ko bon wonno zina kanyum bakkat mun ina mawni wonno bonnuda ko ko heewi a bonni debbo a bonni besgo makko kanko wada bonni ganda suudu ganda jom galle a tununi laddude makko ko hono non kadi ganda so biddo yalti hen bona wadi biddo go namo yetti yettode oro taw wana bi anani o nyama nyamde mabbe taw o hana ni nyamde dum asitina makko taw wana gonga anani dum do foko boneji gonen wobbe kadi wi ala dum no wadde bayri ajini wartan sa wari be di wadde bonande parce de do gedo foko kabairji warde fitando e jina fu na rendi ni wargo rendi ni bakatuji di tekkudi kaddum addanta ma joni hedde ko fulbe biyata ko anani batte wadde de don hunde horde hili satta giwul daro batte dum addanta mo wopede wala ha wasi halede haletan yo daga jinino fergitino wari dum kade haletan bona beedi matan anani fa zina bil mar'ati allati laha zawj azamu isman jindu de debbo jogido gorko buri mawnude bakkate mo ala jogo parce que a hunci huru mawdo jom galle goranna a bonni daddudi makko a bonni besgo makko kadi ni anani an debbo no sai bi hen bingil adde der galle bingil jananil bingil deede mabbe taw ngil jiyak o nyama gawri mabbe taw o hanano askitina makko taw o jiya o yette yottore mabbe taw dum fo wona o telde mabbe taw dum fo hanan dum do ko ganda usmo jurum ko ite zina so dama deeta e bona mun ina mawni eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala yo allah hebbito dun fijjude koddido mun ga debbo koddido mun hala mun hala ma diddugo mun na mawni gornam nera sallallahu alaihi wasallam yi hono be do wado be de gede woni kay aljanna kay be jirata gite mabbe saka noppi mabbe wa qad thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iq o inata ta aljann ana da hodde koddir ma kono holaki mo gorna mo holaki bonema so yalti tan galle makko awran hen bonan so naati so yalti tan naata ada ruba jamma hankada ya he galle janani pali pali gannama dem moli Allah dido bakatuji no way mawdu ni kono haletaake welsinaa awa ganda qima mun no foti ni no way tekkudi no way hulbinaade ni halantaade anani ko non fa zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha ahwan 'inda Allah min az-zina bi imra'ati al-jar e bangi Allah jinda ha joni ganda hakke temedere debbo ala jom galle buri newade e ko ha joni jindata debbo jogido gal dugal taw ka taw koddido ma anani koddido ma parce que yama koddido ma no ay wonde bande badido no ay wonde frère ma no ay wonde fof parce que woni hen qadi'atur rahim go anam ko yete bak taji en dam kadi fa tada'aful ismu bakato be do tekkudo be do bonde tan du wali na la sallallahu alaihi wasallam wa hali hadith sallu do wiñana daranga kay on len hunde o yina boni san o wiite ran kala nangal ka jindanno do ganda debbo wiite ko arjum gallo hoccu moddi makko jidda en fo jitt o yahi hundo heddata haysu jomun ko ferer ma so itti ndo baraji ma he hunde haddanta ma he anani annabi sallallahu alaihi wasallam o wi hatta inna zani bi imra'ati al-ghazi fi sabilillahi yuqfalu yawm al-qiyamati wa yaqul khudh min hasanati ma shi'ta anani kala bul bonda fo gon jinda e debbo taw kan adani jom galla makko ko yi e lawul allah suwa ko kajjodi suwa ko lawul modjul tan o yi kay ana yi e jamfi mo mo cagal makko ga awa and annabi wiite ko baraji makko fo jittu ko jidda annabi fa ma zannako ko cikkudon est ce ko ma hedda hen ay yi sura kala hum min hasanatihi shay'a ala hay hunde hedda ta hen nani ko honno na hay batto hedda ta hen hay hasana wa hay gotol hedda ta nani dum do are hadise cillu hadiso do gonam sa jimu labti anani hadiso na do sahih muslim to anani hadisu jara ta majjata ta chapan jididi ujunere teme jeetati e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi. Nani fama dhannukum ima dhannukum ayatrukulahu min hasanati shay'a. Nani ɗum waɗi ko wiyete ɗeɗo geɗe ganduɗa ko boniji mawɗi, ko wiyete ganduɗa sawre kadi ano jinɗo kadi ka desaɗo kadi ka desɗo bakkaɗo kadi ɓeydima mawnude e ma. Anani par ce que a yante yimɓe nan toon ɓe Allah haaldata e mum en ñande darga Allah na huuti ɗumen kutu kuppet ñande darga yawmal qiyama. Allah yaafota ko ɓe momtata bakkatuji maɓɓe ko lebte musɗe woodani ɓe. Anani eɗen gandi hadis ono laɓtina wi carto sahihi muslim to temedere capan jeeɗiɗo hadis abi hurarata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam salatatun la yukallimuhum llahu yawmal qiyama ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الله أكبر. وين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بترننتن ألا دار تاب حال تائم أبي أنني ألا حال تائم أبي لبين تاب دون يافو تاكو أبي أنني وين وادني بالليبت موس دون جادو هاني يقول نمن يلتين دنن يقول نيانا جينا نفيج يتن شيخ زان شيخ زان anani yiha nayi gonde ko na ala tawete ganda ko ina jina hankadi ina yaha hankadi na hala wada bonande ko anam o yo malikun kazzab e gardido ha joni lamdo peno lamdo hanno ko wonde bonde example hala gongon gonde wonti ko peno bona wadi wa a'ilu mustakbir neddo kadi mo ala hay hunde de miskino kon o mawni kini asuza wiide mo tanayi da dum do wer ko jawar a'il mustakbir anani aɗa jogi ganda caɗele ma a heewi galle ma a wawana hen hay hunde kala mbiɗo ma dani gasika mawna kiniɗo anani eyi ɗum waɗi ko wiyete ko ɗum addani ko wiyete saari gujjo ko firti ko moytiɗo nangui jawri ka taw yimɓe tinani jinowo no heewi ko moytade anani fo wakkat sannuure awil hayati li tadkhulu aleyka min haysu la ta'lam gujjo ono nandi gujjo nandi koye baajol leydi moyto seeta jam jam naata e galle ma ina ladan lay layta ha yotto gabba baafal walla ganduɗa sora walla ganduɗa no ullungel ni tadkhulu aleyka min haysu la ta'lam anani joni bone o haɗani e guuka he kadi boni o kadi ko yaadude ma yaade kadi naata e ma a tinani ara moto nan ƴetta junguel mum na sornana wucca kaade anani ɗum waɗi ɗiɗo junubaji ɗum waɗi ganduɗa lefte fawa e dow hen lefte fawa e dow iɗi foof wiya ko interdit koko harmina awa baɗo fo yo rento so rentaki so nangama hen ko hunde ganduɗa hulɓinide anani ɗum waɗi ganduɗa ɗeɗo gueɗe ko wiyete alkaffara fi salasati anwa anani ɗum waɗi ganduɗa ko saria o holli koko wiyete ha joni awa sa waɗi gofol ngol so kaf so ɗu haddo ittama e dow ma wona sababu Allah yaafo bakkato o anani ɗum noon batten hakkillaji ndentoɗen goofi Allah ɗi jomiraɗo kala ko jiiɗon caɗele goƴaji kulhuli ko are mon ƴewtuɗe zahara alfasadu fi lbarri walbahri wima kasabat aidi nnas li yusiqahum bad allahi amilu li ko jogade e gueɗe ko mbatton bonande ko ɗum addani moon hulirde dani e fayirde dani Allah yi waɗirde dani ko beele ma on duttito oɗon gandi gueɗe kewɗe moƴƴani ɗum noon to duttoɗe anani so duttima on tuubi tan gasi kalde balawo are yimɓe kam ewoko ganduganɗa andu iri ko to koye mum en to famin ende am uɗo min ende am fusikum ɗo waɗi heewi annabijo kala nde faye ñaagade kala nde faye haalde haala makko udditirta haala makko ko wona audu billahi min sururi anfusina o jomiraɗo amin molorima bona pittali amen wa min seyyiati amalina e golle amin bonɗo yo Allah dandu men bone goofi men ko mbatten ko anani ɗum woni gonnam ganduɗa bone fittado e bone goofi ɗum ɗo woni gonnam ko juuki yimɓe ko fo kala caɗele e goƴa juuki yimɓe jeeyi ko hen tan seyyiati amalina min sururi anfusina wa min seyyiati amalina. Allahu akbar. wonnam jomiraɗo haali liƴƴi kewɗo halkiɓe hoko halkiriɓe batte goofi ɗi Allah wi ayi fa kullan ahadna bi dambi kala liƴƴi limtade e qur'ana yimɓe huudu en yimɓe nanɗo nuhu en yimɓe shuaibu en yimɓe luudu en yimɓe salih en Allah wi kala mabɓe nangguirmi batte goofi ko waɗi ko fa minhum man arsalna alayhi hasiba woni hemɓe Allah toɓne munen tan koro horko ƴindu henduno wonde koro kaƴƴe fiiɓe tan haaɓe nduuƴi haaɓe ɓuuɓi anani minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha gonnam woɓɓe nan toon ganduɗa ko jibrilu walla malaika ari luuki e dow maɓɓe waɗi ɓe kooko ɗum ɗon heƴani maɓɓe i luukango malaika won gandiji maɓɓe jaltiri ko kine fa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi l arde gonnam won wonɓe bonande bokkatuji bakkatuji mbawi mawnude ni Allah yamiru yo leydi moɗɓe yimɓe na ndaara aɓɓe na ndiƴa liidi ari nangiiɓe moodiiɓe ko na walla leydi seeko ɗon jeya gure na naata hen tarolma de terrain glissement de terrain en volcan en fof na waɗe aduna heɗen jiiya saaha fof allah yi mimma khadi'atihim ughriqu ay batte goofi maɓɓe ɗi heddiɓe e ndiyameje ɗe ko ɗum addan ɗumen yoolade fo udkhilu naran ndeɓe maayi kadi ɓe nanna jeygol fa kullan akhadna bidambihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al arda wa minhum man aghraqna wa ma kana allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun allah yahay goote ɗi toña kanko toñani hay goto kamɓe toni koye maɓɓe kamɓe joguitto gueɗe goɗɗe gonaɓe ɓe nduro ɓe jakoro ko wona allah allah yi masalu alladina ittakhadu min dunillahi awliyaka masalil ankabuti ittakhadat bayta ɗonnoon sa joguitima hunde ko wona allah aɗa fawi hen jikke ma e jortoma allah yi wayata gono cuurel jombolo ni gonnam haɗata nangue hatta hendu nani haɗata baade anani allah yo inna awhana al biyuti la baytul ank ɓuuri famɗude ɓuuri looɗe fimde fo kay ko baɗɗo jikki mum ko wona e allah ko gonnam sikkinde ɗum hunde nafa ɗum walla duncan ɗum warodde la baytul ankabuti law kanu yalamun ɗo waɗi kanko seyna omar ibne khaddab gonnam kanko abbas ne ñaguino yo allah addan ɓe toɓota hokkere waɗino e maɓɓe o wi awa ko jiiɗon ɗo ko de wonko yimɓe mbaɗ ton ko change wuuro he allahumma innahu lam yanzil bala min assama illa bidamb e allah jomiraɗo amin gandi nde kala no jiiɗa bala ummima dow asmane ari maɓɓima yimɓe ko bakkatuji ɓe mbaɗi wala yukchafu illa bi tawba huncitake so naso yimɓe tubani allah anani o wi jomiraɗo min gari gona min gari min tuubi tubani allah ana fo eɗen mbiya garna jomiraɗo subhanahu wa taala yo yaafo en anani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi allahumma fadira assamawati wal ard alim alghaibi waalshahadati rabba kulli shein wa malika رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم من أن يقول أن الله دند من بنى في التالي من بنى الشيطان أنني دون بني آدم بنى ما كوي ما فوئت أرتبه eɗen ñaagui allah yo allah faabo en reena en yo allah itta men al kulhuli men e balawuji men yo allah newnan men tubande allah yo allah faamina lawol poccigol sirat al mustaqim sirat alladina anama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadai wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa wa rafiqna bihim ya allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.